ณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมและนั่งสมาธิภาวนาแล้วให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกในเวลานี้ไม่ให้จิตใจเราคิดไปในที่ต่างๆให้ใจเราตั้งมั่นอยู่ในการฟังธรรมใจดวงหนึ่งให้ฟังธรรมได้ยินเสียงเมื่อเราฟังธรรมอยู่เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติของเราการฟังธรรมนี้ถ้าเราจดจำได้รู้จักอุบายธรรมต่างๆที่ท่านแสดงไปถูกกับจริตจิตใจของเราแล้วแม้คำเดียวก็เอาไปภาวนายังจิตใจให้สงบระงับได้ดังนั้นเวลาเราฟังธรรมเรากำหนดใจของเราตามไปภาวนาพุทโธอยู่ถ้าอุบายธรรมนั้นตรงกับจริตจิตใจของเรามันจะรู้สึกทราบซึ่งเข้าไปถึงใจก็ให้ถือว่าอุบายนั้นแหละเป็นอุบายภาวนาพิจารณาของเรานำเข้าไปสอนใจของเราหรือว่าบริกรรมในใจของเราได้ เวลาภาวนาทุกครั้งทุกคราวนั้นเราต้องปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นให้เอาอารมณ์ปัจจุบันที่เราฟังธรรมอยู่ภาวนาอยู่หรือเวลาเราทำคนเดียวก็ให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ภาวนาทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่ให้มาเกี่ยวเกาะกังวลจะเป็นอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีอย่างไรก็ตามสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วหมดไปแล้วก็ให้มันแล้วไปอย่าเอามาคิดใหม่เรื่องราวอารมณ์อนาคตการข้างหน้าที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปคิดไปปรุงแต่งเอามากายตัวเราในเวลาปัจจุบันนี้ก็ได้เชิญนั่งสมาธิคือว่าเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ไปที่ไหนในเวลานี้ก็ไม่เกี่ยวกับตาตาก็หลับเสียการฟังธรรมนี้อาศัยโสตอาศัยหูตามีไว้เดินทางหูมีไว้ฟังธรรมในขณะนี้เวลานี้เราฟังธรรมอย่างเดียวภาวนาพุทโธในใจก็เพื่อให้ใจเราสงบระงับตั้งมั่นภายในไม่ให้ใจโลเลภายนอกรวมใจเข้าไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิภาวนานี้ในสมัยครั้งพุทธกาลคือว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าทั้งหลายยังมีอยู่ในโลกมากนั้นท่านฟังธรรมแล้วภาวนาท่านเรียนธรรมจากอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็ภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นพระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงนั้น เราท่านทั้งหลายจะรู้ได้เข้าใจจะต้องให้ใจเราสงบตั้งมั่นก่อนจึงจะเข้าใจทราบซึ้งตึงใจแต่ถ้าใจเราไม่สงบมันก็เป็นเหมือนภาษาธรรมดาโลกถ้าจำธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าจำได้แค่พระปริยัติธรรมจำได้เท่านั้นยังไม่พอจะต้องปฏิบัติธรรมนำมาปฏิบัติปฏิบัติจนถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่บกพร่องจึงจะถึงขั้นปฏิเวทธรรมคือว่าธรรมที่ให้ได้บรรลุมรรคผลเหมือนครั้งพุทธกาลพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตานั่นแหละปฏิเวทธรรมท่านทำท่านปฏิบัติจนได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาของท่านให้หมดไปสิ้นไป บัดนี้เราทุกคนก็มาโสสถานที่นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาอันการปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆนั้นไม่ได้หมายในป่าในเขาในถ้ำในคูหากายกับใจเราอยู่ที่ไหนก็ที่นั้นแหละในสมัยครั้งพุทธกาลศรัทธาญาติโยมนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาท่านอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านปฏิบัติที่บ้านได้บรรลุมรรคผลนิพพานในบ้านนั่นแหละคือไม่ใช่ว่าปฏิบัติที่บ้านฐานที่ปฏิบัติจริงๆก็คือกายตัวเราทุกคนนี่แหละที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเรียกว่าปัญจห้าแห่งหรือว่าตัวศีลห้าก็ได้ขาสองแขนสองเป็นสี่ห้ากับศีรษะตัวเราทุกคนนี้ก็เป็นตัวศีลห้าก็ว่าได้หรือว่าตัวคนเรานี้เป็นตู้พระไตรปิฎกก็ว่าได้พระโสดพระวินัยพระปรมัตถ์กายวาจาจิตเป็นตู้พระธรรมเราภาวนาก็คือว่าเอาตู้พระธรรมนี่แหละเปิดดูตู้พระธรรมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายของเรานี่ล้วนแล้วแต่เป็นพระธรรมถ้าเรากำหนดได้พิจารณาได้แต่ละชิ้นละอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาทั้งนั้นแต่นี่คือใจเราไม่สงบไม่มาหยุดมาอยู่จึงไม่รู้ธรรมอันการภาวนานี้มีมาจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ภาวนาก่อนเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเรานั้น เมื่ออายุได้29ปีก็เบื่อหน่ายในคฤหัสถ์ญาติโยมจึงได้เสด็จออกบรรพชาถ้าพูดตามภาษาคนไทยเราก็เรียกว่าลักหนีไปบวชคือไม่ได้ลาญาติโยมพ่อก็ไม่ได้ลาพุทธบิดาก็ไม่ได้ลาถ้าไปลามันเป็นเหตุเขาจะไม่ให้ไปท่านก็ไปในเวลาที่คนนอนหลับเที่ยงคืนแล้วก็ไปปลุกนายฉันนะผู้หัดมาผู้จะไปด้วยแต่งมากมัดอ่านแล้วก็ออกไปในเวลานั้นเลยเอาม้านั่นแหละเป็นพาไปวิ่งตลอด คืนจนแจ้งสว่างก็เรียกว่าพ้นเขตพ้นเขตตรงกบิลพัทเดี๋ยวไปสู่เขตประเทศอื่นเมืองอื่นพอแจ้งสว่างแล้วก็พระองค์ก็ทับเขตทรงเทศเป็นฤาษีเป็นนักบวชทรงให้นายฉันนะกลับเมืองกรุงกบิลพัทพระองค์ก็เที่ยวภาวนาในป่าในเขาในป่าหิมพานต์เขาหิมาลัยที่ไหนมีถ้ำมีน้ำมีอะไรเป็นที่สบายพระองค์ก็ไปภาวนาในที่นั้นนั้นอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในป่าหิมพานต์ 6,000 ษาล่วงแล้วจึงมาถึงต้นโพเทพุทธคยานั้นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นอยู่ใกล้ริมแม่น้ำพระองค์ก็เห็นว่าชัยภูมิล่มไม้โพนั้นเป็นล่มดีก็เลยเอาที่นั่นเป็นที่นั่งภาวนาเป็นครั้งสุดท้าย ต่อสู้กับกิเลสมารพอดีในวันกลางวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าแขกก็มาเห็นว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆไม่เห็นไม่ไปที่ไหนก็เลยมีศรัทธาเกี่ยวหญ้าคามาถวาย8กรรมเพื่อให้ท่านปูนั่งปูนอนอย่างนั้นพระองค์ก็ได้ นั่นล่ะได้หญ้าคา8กรรมมาคี่ปูนั่งภาวนาพระองค์เลือกทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ก็ไม่เหมาะเหมาะทิศตะวันออกก็เลยเอาหญ้าคา8กรรมคลี่ไปพรนั่งได้นั่งขัดสมาธิเพชรผินหน้าไปทางทิศตะวันออกผินหลังให้ต้นไม้โพพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรในคืนวันนั้นการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นก็แปลกว่าที่เรานั่งนี่นิดหน่อยคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเอามือขวาทับมือซ้ายเหมือนกันเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ตั้งสัตอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ต่างๆเหมือนแต่ก่อน6ปีนั้นพอเหนื่อยก็ลุกไปนั่นไปนี่เปลี่ยนอิริยาบถแต่คราวนี้มันถึงเวลาแล้วถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นอันว่าไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีก็หมายความว่าไม่ต้องเป็นห่วงกินห่วงนอนอะไรต่อมิอะไรแหละถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตายที่นั่งสมาธินี่แหละดีกว่าแล้วว่าไม่ตัดกระแสอารมณ์ในจิตโซกับมารกิเลสขันธมารรูปร่างกายเจ็บปวดทุกขเวทนาก็โซ่คือว่าไม่ยึดไม่ถือเพราะพระองค์ตั้งสละชีวิตแล้ว คนเราที่ไม่สละชีวิตนั่นแหละนั่งเล็กๆน้อยๆก็ปวดมึนซาอะไรต่อมีอะไรแล้วก็คอยถามหาแต่ยาแก้ปวดเข่าปวดหลังมียาแก้อย่างไรปวดเข่ามียาแก้อย่างไรคือว่าจะไม่ให้มันเจ็บ ไม่ได้เจ็บไปบ้างพระพุทธเจ้าท่านยังทนได้ พวกเราก็ทนเอาบ้างถ้าไม่ทนแล้วมันลุกไปลุกมาจิตมันก็ซ่านไปเสียพระองค์ก็เลยนั่งภาวนาอย่างเดียวแต่บทภาวนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่พุทโธอย่างแนะนำให้นี้คือพุทโธนี้ เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเมื่อภาวนาได้ตรัสรู้แล้วก็ให้ได้พระนามนี้ขึ้นมาว่าพุทโธผู้เบิกบานผู้แจ้งโลกผู้บริสุทธิ์ผู้ดีวิเศษเมื่อยังไม่มีพุทโธพระองค์ก็เลือกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเอาลมหายใจมัดจิตก็ว่าได้เอาจิตมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ว่าจิตผู้รู้ไม่ว่าใครเนี่ยมันมีอยู่ในตัวนี่แหละจิตจริงๆมันไม่มีตัวเมื่อมาโยอาศัยรูปประขันแล้วก็ถือว่ารูปประขันนี่เป็นตัวของเราถ้าว่าถึงจิตแล้วก็เฉพาะจิตถ้าแยกออกจากรูปแล้วหาไม่พบแหละดูเวลาเราฟังธรรมได้ยินเสียงอันนี้หูรับเสียงเข้าไปเมื่อรับส่งเข้าไปก็ไปถึงจิตผู้รู้นั่นแหละพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจก็ผ่านดวงใจใจนั่นอยู่ภายในนี้เวลาลมหายใจโสดเข้าไปที่ปอดส่งไปเลี้ยงร่างกายจิตเป็นผู้รู้ว่าลมแต่ว่าธาตุลมนั้นมันก็เหมือนธาตุดินมันไม่รู้ตัวจิตต่างหากเป็นผู้รู้ว่าธาตุลมมาสมมติให้ว่าเป็นธาตุลมพระองค์ก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจคิดไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเท่านี้พระพุทธเจ้าของเราก็รวมใจนี่แหละลองไปที่จิตใจดวงรู้อยู่กับลมหายใจแล้วท่านมีสติระลึกจริงๆสมาธิจิตก็ตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันนั้นจริงๆจนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตราคะโทสะโมหะจะดึงเอาดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้าไปไม่ได้เป็นเด็ดขาดน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อจิตใจของพระองค์เป็นสมาธิอย่างสูงสุดจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันนั้นแม้จะได้ตัดสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ยอมนอนนั่งตลอดคืนนั้นแนวว่าถ้าเราคิดดูให้ดีก็คล้ายกันก็ว่าพระพุทธรูปนั่นแหละไม่กลัวเจ็บกลัวปวดทุกขเวทนาแล้วว่าท่านสละความทุกขเวทนาออกได้คือไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นตัวของท่านร่างกายนะท่านเห็นว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำไฟลมเป็นธรรมดาของโลกส่วนหนึ่งจิตของพระองค์ก็ได้เชื่อว่าละกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดละกิเลสความโลภความอยากได้เหมือนชาวเราทั้งหลายนี่ได้เด็ดขาดละความหลงตัวหลงตนหลงชาติหลงตระกูลหลงเราหลงของของเราได้เด็ดขาดนอกจากละกิเลสราคะโทสะโมหะความโกรธความโลภความหลงนี่ได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอันใดไม่ดีไม่งามพระองค์เลิกได้ละได้อีกไม่เหมือนสาวกของพระองค์ สาวกนั้นแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ละไม่ได้เพราะวาสนาอาจินนี้ไม่ถึงกับเป็นกิเลสที่จะพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่มีแต่เป็นธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเลิกละได้กายวาจาของพระองค์จะยืนเดินไปที่ไหนมาไหนก็สวยงามหมดจะพูดจาปราศัยก็คล่องแคล่วถ้ามีเหตุการณ์ใดๆก็เพียงแต่ว่ายิ้มพระโอษฐ์ยิ้มพระโอษฐ์นี้ก็แสดงยิ้มเท่านั้นไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนคนเราธรรมดาเหมือนพระสาวกจึงให้เชื่อว่าพระองค์ละวาสนาได้หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมีส่วนพิเศษได้แก่รัศมี6ประการข้างละวาละวาผ่าศูนย์กลางก็เรียกว่า2วาพระองค์จะเสด็จโยที่ไหนนั่งก็มีรัศมี6ประการยืนก็มีรัศมี6ประการไม่ว่ากลางวันกลางคืนเรียกว่าพิเศษเวลาพระองค์เดินไปตามธรรมดาเรียกว่าเสด็จไปนาด้วยฝ่าพระบาทนั้นจะมีดอกบัวทิพย์พุทธลับทุกก้าวไปไม่ได้เหยียบตมเหยียบคลอนเหมือนคนเราธรรมดามันมีดอกบัวทิพย์พดขึ้นมารับไปไหนมาไหนไม่มีรอยแต่ว่าเมื่อมีมนุษย์และเทวดาอยากได้รอยที่ไหนท่านก็เพียงแต่เอาฝ่าพระบาทวางก็เป็นรอยแล้ว พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้วิเศษพิเศษกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายแล้วความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสหมดแล้วแจ้งพระนิพพานได้พระนิพพานแจ้งพระนิพพานแล้วพระองค์ก็ไม่หยุดอยู่เท่านั้นอันนั้นเป็นส่วนพระองค์พระองค์ก็มาช่วยมนุษย์และเทวดาอีกทีหนึ่งเรียกว่าตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนได้เป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาดูตัวอย่างพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณีนั่นเองภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตของพระองค์ก็ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานนี่แหละที่การปฏิบัติจริงๆนั้นไม่ได้อยู่ที่โน้นที่นี้อยู่ที่กายกับใจกายนี้เปรียบเหมือนดังหินฝนเมฆฝนพระเมฆพระขวานคนเราคนโบราณจะทำงานอะไรนั้นถ้าพระอาถ้าเมฆไม่คมขวานไม่คมเขาก็เอาไปฝนหินเอาน้ำใส่ฝนคมมันก็พอมันบางมันก็เป็นคมตัดฟันอะไรได้ตามประสงค์การภาวนานี้ที่เรานึกพุทโธพุทโธเพื่อมัดจิตใจให้หยุดอยู่เมื่อจิตนี้โยแล้วจะได้ฝึกฝนในกายของเรานี่แหละให้จิตมันรู้กายเห็นกายในแง่ที่ว่ากายนี้เป็นธาตุดินส่วนค่อนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนร้อนเป็นธาตุไฟธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่นี้ เอาจิตมาดูมากำหนดพิจารณาจิตนั้นก็จะได้เห็นแจ้งในธาตุอันนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่มันก็ธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันเมื่อจิตผู้ตั้งมั่นภาวนาแล้วจิตมันจะได้ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนจะได้เลิกละตัวอุปทานความยึดถือในใจนี้ออกไปจิตใจจะได้บรรลุคุณธรรมอันพิเศษในทางพุทธศาสนาจะได้ถอนตัวทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในรูปในร่างในชาติในตระกูลในเราในของของเราออกไปเจ็ดใจภาวนานี้จะได้แจ้งใสบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธหลุดพ้นออกจากหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลใจดวงที่ได้ยินได้ฟังใจดวงที่ภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละจะเป็นดวงใจที่เฉลียวฉลาดสามารถอาจหารในการปฏิบัติบูชาภาวนาแต่ว่าก่อนอื่นใดนั้นจะต้องจับมัดจิตใจของตนให้อยู่เสียก่อนจึงจะได้เรื่องได้ราวถ้าจิตไม่หยุดไม่โยจิตไม่สงบเสียก่อนไม่ตั้งมั่นเสียก่อนจิตนี้จะไม่ยอมทำตามหรืออย่างว่ามนุษย์คนเราเขาหัดช้างตัวใหญ่หัดได้คือเขามัดเสียก่อนทรมานช้างนั้นเสียก่อนเอาจนมันยอมเมื่อมันยอมแล้วมนุษย์สอนอย่างใดมันก็ทำตามหรืออย่างว่านอนลิงเขาจะมาหัดลิงให้เล่นนครให้ดูเขาก็ต้องมัดลิงเสียก่อนได้ลิงมาแล้วก็มัดลิงแล้วก็เคี่ยนตีมันให้มันทำงานให้มันร้องรำทำเพลงเล่นละครได้ถ้าไม่มัดเสียก่อนแล้วไปเอาลิงมาแล้วก็ปล่อยไว้บอกมันไม่ฟังวิ่งขึ้นต้นไม้คนก็หมดท่าความมัดจิตมัดใจนี่แหละสำคัญพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้ก็มัดจิตใจของพระองค์ก่อนสาวกเจ้าทั้งหลายในทางพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์และนักบวชสมัยโน้นท่านก็มัดจิตใจเสียก่อนจึงได้บรรลุมรรคผลทีหลังเราทุกคนก็จะต้องมัดจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากพุทโธก็ได้อาการ32อย่างในร่างกายแต่ละอย่างมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เป็นอุบายทำแต่ละอย่างละอย่างถ้าเห็นแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะเลิกละตัดปล่อยกิเลสได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้จิตมันไม่หยุดไม่โยจิตมันไม่เห็นไม่เห็นแจ้งในจิตจึงปล่อยวางเลิกละอะไรไม่ได้กิเลสอย่างเก่ามันก็เดี๋ยวก็ละได้สงบได้เดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมานี่ล่ะคือว่ามันไม่แจ่มแจ้งในจิตในใจเมื่อตั้งจิตให้มั่นแล้วท่านว่าจะกำหนดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันได้ทุกอย่างกำหนดพิจารณาลงหลักอนิจจังก็เห็นเป็นอนิจจังจริงๆทุกขังก็เห็นเป็นทุกข์จริงๆอนัตตาก็เห็นไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆที่มันจะเห็นจริงเลิกละตัดปล่อยกิเลสได้แม้ว่ามันเห็นทั่วไปเห็นทั่วถึงไม่ใช่เห็นแต่ข้างหน้าไม่ใช่เห็นแต่ข้างนอก ข้างนอกอย่างไรข้างในท่านก็เห็นพิจารณาได้ทุกอย่างทุกประการว่าอะไรมันเป็นอะไรในธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมตัวตนสัตว์บุคคลนี้ความโกรธมันอยู่ที่ไหนท่านก็ตามเข้าไปกำหนดพิจารณาจนทั่วถึงแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งทั่วถึงแล้วมันก็ละได้วางได้ถอนได้จึงมีหลักโยว่าสมถกรรมฐานทำใจให้สงบเสียก่อนจึงจะได้คำว่าวิปัสสนากรรมฐานเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กายกับจิตของเรานี่แหละดวงจิตดวงนี้แหละที่ฟังธรรมได้ยินเสียงแต่ว่าเราต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนไปอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนทุกคืนให้ตั้งใจกราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งกรรมฐานก่อนบริกรรมพุทโธก่อนหรือมรณะกรรมฐานความแก่ความเจ็บความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเอามาฝึกสอนจิตใจดวงนี้ให้มันตั้งมั่นสงบระงับเห็นแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจริงจิตแล้วว่าทำจริงจริงตอนแรกๆก็เรียกว่าก่อนจะหลับจะนอนก็เอามาภาวนาเสียทีหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นบทแรกเริ่มแรกเหมือนเด็กเข้าโรงเรียนอย่างนั้นแหละนานเข้านานเข้าแล้วไม่เลือกเวลาแล้วบัดนี้มีสติความระลึกอยู่เตือนใจของตนได้ทุกเวลาภาวนาพุทโธได้ทุกอิริยาบถนั่งสมาธิก็จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่โลเลหลงไหลไปกับสิ่งใดๆนั่งแบบอื่นแบบใดก็ตามเจ็บใจก็ได้ชื่อว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญากำหนดพิจารณาจิตใจอยู่ได้ตลอดเวลาเดินก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือยิ่งภาวนาดีเพราะว่ามันใกล้มรณะภัยคือความตายเราไปรถมักจะเตือนในรถหารู้ไหมว่ารถยานพาหนะที่พาเราไปเนี่ยมันพาให้คนเราตายนับไม่ถ้วนแล้วแต่อาศัยจิตอวิชชาตัณหาในใจของเรามันติดบังในใจมันมองไม่เห็นเลยพาให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการเหล่านั้นการนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในดวงใจนี้จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาไม่ควรประมาทมัวเมาวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะใดก็เดี๋ยวนี้ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้เวลายืนเดี๋ยวนี้เวลาเดินเดี๋ยวนี้เวลานั่งเดี๋ยวนี้เวลานอนเดี๋ยวนี้เวลาตื่นก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาในใจอยู่ทุกเวลารวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้ตาเห็นโลกก็ไม่ให้ใจโลเลหลงไหลในโลกโลภดีก็ไม่ให้เกิดความรักความรักใคร่พอใจโลภขี้ร้ายขี้เลก็ไม่ให้เกลียดไม่ให้ชังตั้งใจไว้เป็นกลางมัชฌิมาใจสงบตั้งมั่นมีดวงจิตดวงใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเชื่อว่าภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถ หรือดูฝนก็ภาวนาได้หรือดูหนาวก็ภาวนาได้หรือดูร้อนก็ภาวนาได้มีเหตุการณ์อะไรขัดข้องก็แก้ไขได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่และให้ระวังสังขารมานจิตสังขารจิตสังขารนี่มันไม่ยอมที่จะให้เราภาวนาลงหลักปัจจุบันได้ท่านเรานั่งภาวนาที่นี้ที่เรานั่งนี้ก็ติโน่นตินี้ว่าเป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ถ้าได้ไปภาวนาในที่โน่นที่นี้ตามใจมันคิดแล้วก็จะสบายดีนั่นแหละตัวมารสังขารอย่าไปเชื่อภาวนาที่ไหนก็ให้มันรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นมันได้ทั้งนั้นดีทุกแห่งนั่นแหละเพราะสถานที่นั้นเป็นเพียงสถานที่ผู้ภาวนามันเป็นเรื่องใจของเราจิตใจดวงผู้โลอยู่ภายใน จิตใจดวงนี้ต่างหากเล่าเนิกพุทธอจนจิตใจสงบระงับก็จิตดวงนี้แหละภาวนาไปจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ก็จิตดวงนี้เองไม่มีจิตใดที่จะมาทำให้ไม่มีเทวดาดินฟ้าที่ไหนจะมาช่วยทำตัวเราเองใจเราเองเนี่ยอย่าไปหลงกับสังขารมานมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาถ้าร่างกายไม่สบายมันก็อ้างว่าเราไม่สบายภาวนาไม่ได้นอนทำไมนอนได้กินทำไมกินได้เวลาภาวนาทำไมมันยังขัดวันกับประกันพรุ่งอยู่ไม่ตั้งใจลงไปจริงจิตเมื่อไม่ตั้งใจลงหลักปัจจุบันแล้วก็เป็นธาตุของความหลงลอยหาเวลาไม่ได้นักเข้าก็ว่าข้าพเจ้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอย่างไรเวลาเกิดมันยังเกิดมาได้เวลาแก่มันยังแก่ได้เวลากินเวลานอนมันยังมีเวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาหาว่าไม่มีเวลานานดูเลี่ยเหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจของเราอย่าไปเชื่อไปหลงมันละมันลงไปฆ่ามันลงไปเอามันตายเอากิเลสมันตายออกจากใจเราอย่าให้มันเป็นเสือโคร่งเฝ้าซากอยู่นี่ข้างฮืออยู่เรื่อยไม่ภาวนาละกิเลสในหัวใจนั้นทุกวันทุกคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าไม่ว่าจะภาวนาบทใดข้อใดทำอันใดนึกน้อมเจริญเอามาสอนใจของตนให้เหมือนกับทุกลมหายใจอย่างนั้นเตือนอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่ตลอดเวลาอันธรรมดาใจของเราเองนั้นตัวเองดุดาว่าร้ายป้ายสีให้แก่ตัวเองจะรุนแรงขนาดไหนก็ไม่รุนแรงมันไม่โกรธแต่คนอื่นว่ามาไม่ได้นั่นแหละตัวสำคัญมันอยู่ตรงนั้นถ้าตัวเราเองว่าให้ตัวเราเองไม่ดีตรงไหนเราก็โจมตีว่ากล่าวตักเตือนตัวเองมันขี้เกียจขี้ค้านภาวนาก็ลุกขึ้นภาวนาอันนี้แหละเป็นอุบายทำเตือนจิตใจเราทุกดวงใจให้เตือนขึ้นลุกขึ้นภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่ความเพียรความหมั่นความขยันของเราจะประกอบกระทำก็ให้รีบทำอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่มีใครรู้ได้ว่าเราจะตายวันไหนเวลาใดไม่มีใครรู้นอนแล้วมันตายแล้วเราจึงรู้ทีหลังใช่ไม่ได้ต้องเอา ราเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปแล้วตั้งนะโมตั้งใจขึ้นมาเนละอุบายธรรมต่างๆอย่างที่กล่าวมานี้เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลาย ให้ตั้งอกตั้งใจเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิตเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทปันนาลาโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาชีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง